छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, तू भी तो देख जरा इसको दूर से, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के छुप छुप के ऊंची खजूर से, चांद तके छुप छुप के।